Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Кажуць, што аўтары толькі пішуць кнігі, а робяць іх рэдактары. А якія рэдактары сустракаліся на вашым шляху? Адразу тры студэнты беларускага калегіуму. Пры слове «рэдактар» сэрца літаратара альбо замірае, альбо пачынае біцца хутчэй. Мне пашанцавала з рэдактарам дэбютных апавяданняў. Ім стаў надзвычай светлы і сумленны чалавек і пісьменнік Владзімір Максімавіч Дамашэвіч, які працаваў у часопісе «Маладосць». Адрозна ад некаторых калегаў, ён ніколі не браў на сябе цэнзарскіх функцыяў. Працавалася з ім заўсёды лёгка. Адно, што Максімавіч, як мы яго з любоўю называлі, страшэнна не любіў выразу «так бы мовіць», што патрапіў у маю мову, дзякуючы захапленню іншым Владзімірам – Краткевічам. Гэтыя тры словы мой першы рэдактар, можна сказаць, выпальваў калёным жалезам. У часы маіх яшчэ неўпэўненых крокаў на пакурчастай літарацкай сцежцы існавала практыка так званага грамадскага рэдагавання. Да яе звярталіся ў выпадках, калі выхад кнігі апынаўся пад пытаннем з ідэалагічных ці іншых падобных прычынаў. Такім рэдактарам мусіла быць асоба з вялікай вагою ў літаратурным свеце. Часам ёй сапраўды ўдавалася выканаць ролю выратавальніка. Першую кнігу Ларысы Геніус, выдадзеную ў савецкай Беларусі, невадам знёману, на грамадскіх пачатках адрэдагаваў Караткевіч. Аўтарка падпісала мне зборнік у Зэльве незадоўга да сыходу ў нябесную Беларусь. А пасля таго, як я выступіў на пахаванні Ларысы Антонаўны, спынілі і без таго павольны рух маёй першай кніжкі ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». Дапамагчы узяўся аўтар геніальнага смалення «Віпрука» Міхаль Стральцоў. Сваю працу ён таксама зрабіў выдатна. Я нават не заўважыў ніякіх уварванняў у тэкст. Потым, аднак, рукапіс трапіў да пільнай выдавецкай дамы. Пра дзейнасць Галіны Барысаўны і прыватнасці пра тое, як, едучы з Полацку на сустрэчу з ёю, я купіў стрэльбу, праўда, падводную, я калі-небудзь напішу вясёлы і амаль дэтэктыўны твор. А тады было не весела. Але рэдактарка зрабіла і адну добрую справу. Героі маёй будучай кнігі не належалі да абстынентаў і раз-пораз выпівалі. Прычым разлівалі пляшкі па келіхах і кілішках акурат у той перыяд, калі партыя і ўрад змагаліся з п'янством. Галіна Барысаўна здзейсніла нешта кшталту дзіва ў Кані Галілейскай «Наадварот». Яна бязлітасна прэцверазіла персанажаў. Усе моцныя трункі ператварыліся ў сухое віно, а само сухое віно – у гарбату на ёлках. Да на радасць аўтару і чытачам, хапянушы тых сухачаці гарбаты, мае героі чамусьці зазвычай браліся ліхаманкава закусваць. Адзін з наступных рэдактараў, ужо ў новыя незалежніцкія і дэмакратычныя часы, вызначыўся тым, што ў вялікім рукапісе паправіў два словы на другой і перадапошняй старонках. Сустракаўся я і з прадстаўнікамі гэтай прафесіі, якія тэкстаў проста не чыталі. Што, шчыра кажучы, часта ішло кнізе толькі на карысць. Хоць трэба прызнаць, такі падыход тоіць у сабе і пэўную небяспеку. Да прыкладу, аднаго разу у выдавецтве «Мастацкая літаратура» некалькі этапаў на шляху да чытачоў паспяхова прайшоў рукапіс вершаў шаноўнага паэта Васіля Васільевіча Зуёнка, у прозвішчы якога заместа літары «З» у парта трымалася набраная нейкім шкоднікам і дыверсантам літара «Х». У выніку замест «Зуёнка» атрымлівалася, самі разумееце, што. Ведаю, гэтую жудасную гісторыю, бо ў тыя часы сам зарабляў на хлеб і гарбату на ёлках рэдактарскай працаю ў мастацкай літаратуры. Адзін аўтар са мною 2 гады не вітаўся, Іван Петрович Шамякін доўга крывеліўся. Нехта з адрэдагаваных тэлефанаваў і раіў позна не вяртацца дадому. А вось пра кожнага са сваіх рэдактараў, пагатоў многія з іх і выдатныя творцы, я мог бы гаварыць гадзінамі і заўсёды з удзячнасцю. Про Леонида Васильевича Дранько-Михюка, про Сергея Ивановича Дубовца, про Олеся Петровича Рыбака, про Эрнеста Нечіповича Гневку, якому выпало редагаваць сотні сторонок таямніцы ў полацкай гісторыі, наспігаваных імёнамі, датамі ды рознымі сумневнымі высновамі. Про Катерину Петровну Гарелік, з якой працаваў над імёнамі свабоды, про Левціну Сямёновну Вячорку і Тетяну Лявонцівну Сумейку, про Іну Паланейчык, якая разам з аўтарам нейкім дзівам давяла да чытачоў ордэн белай мышы. А яшчэ страшэнна хочацца напісаць кнігі, якія б зноў пагадзілася рэдагаваць Александра Макавік, Валянціна Кудовіч і Зміцер Санько. Яны і будучыя кнігі, і рэдактары напаўняюць мае сны неверагоднымі сюжэтамі і спадзяваннямі. Скажыце, чаму ў нас столькі помнікаў пісьменнікам і ніводнага рэдактару? Адліты з Мосінжу рэдактар уяўляецца мне летуценным чалавекам з сякерою, а застылая ў каляровым метале рэдактарка мілай акулярыстай дзяўчынаю са зграбным кухонным ножом, вусцішны варыянт сярпом, якім яна пяшчотна рэзала аўтара не толькі па тэксце, як ёй здавалася, але і пазначана больш адчувальных частках ягонага фізычнага і метафізычнага цела. Дарагія рэдактаркі і рэдактары, сэрца захлынаецца ад любові да вас. Вам пакуль што не ўдалося зарэзаць ніводныя кніжкі Владзіміра Арлова.